Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za 1999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 czerwca, jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Państwa członkowskie NATO dyskutują, czy nie wyjąć części broni nuklearnej z magazynów. Gabinet wojenny Izraela rozwiązany. Wcześniej odeszli z niego dwaj ministrowie. W 6 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami z deszczem i silnym wiatrem. Państwa NATO zastanawiają się nad postawieniem w gotowości większej liczby głowic atomowych. Sekretarz generalny Sojuszu poinformował o tym w rozmowie z brytyjskim Daily Telegraph. Adam Dąbrowski. Rosja, Chiny, Korea Północna. Szef NATO przekonuje, świat stał się bardziej niebezpieczny, więc sojusz musi być przygotowany. Jens Stoltenberg dodaje, że intensywnie zbroi się Pekin, a wkrótce sojusz stanąć może przed podwójnym zagrożeniem ze strony Rosji i Chin. Szef sojuszu mówi, że państwa członkowskie dyskutują nad tym, czy nie wyjąć części broni nuklearnej z magazynów, tak by była gotowa do szybkiego użycia. To na razie tylko konsultacje. Nie ma konkretów. W rozmowie z Daily Telegraph Jens Stoltenberg nie chciał wchodzić w szczegóły. Podkreślił jednak, że NATO musi wysyłać swoim przeciwnikom jasny sygnał i używać broni nuklearnej jako odstraszacza. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Premier Izraela Benjamin Netanyahu rozwiązał gabinet wojenny. Wcześniej opuścili go Benny Gantz i Gadi Eisenkot. Włączenia do gabinetu wojennego domagali się członkowie koalicji rządowej. A gabinet nadzorował operację odwetową Izraela w Strefie Gazy po masakrze dokonanej jesienią przez Hamas w państwie żydowskim. Synoptycy ostrzegają przed burzami w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i w zachodniej części warmińsko-mazurskiego. Burzą będą towarzyszyć opady deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii przypomina, że burze stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jeżeli już zdarzy się, że jesteśmy w terenie podczas burzy, pamiętajmy, nie stawajmy pod drzewami. Jeżeli jesteśmy w górach, jak najszybciej zejdźmy ze szczytu, a jeżeli pływamy, natychmiast wyjdźmy z wody i oddalmy się najlepiej od brzegu. Burze mogą pojawiać się po południu, będą zanikać późnym wieczorem. W ciągu trzech ostatnich dni było 430 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, podaje Straż Graniczna. Funkcjonariusze interweniowali w rejonie Białowieży, Dubicz Czerkiewnych, Czeremchy i Krynek, mówi rzeczniczka komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Cudzoziemcy próbowali im pokonać również rzeki graniczne w rejonie Krynek, rzekę graniczną Świtło, czyli w rejonie Białowieży Przewłoka. Doszło też do kilku zdarzeń niebezpiecznych dla służb ochraniających granice naszego państwa. Odnotowano kilka ataków. Cudzoziemcy zachowywali się agresywnie, rzucali kamieniami i konarami drzew w polskie patrole. Od początku czerwca było ponad 2600 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Od początku roku ponad 18 tysięcy. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk uważa, że lepszym rozwiązaniem odbudowania zapory na wschodniej granicy byłoby oficjalne przyjmowanie migrantów i sprawdzanie, kim są. Bezpieczniej byłoby przyjąć odpowiednie duże grupy migrantów i przeprowadzić je przez punkty recepcyjne, przesłuchać ich w normalnym postępowaniu kwalifikującym do statusu uchodźcy bądź nie i tych, którzy się nie kwalifikowaliby do tego statusu uchodźców, odesłać do kraju uzgodnionego przy pomocy Unii Europejskiej. Zdaniem Piotra Niemczyka do Polski dostałoby się najwyżej kilkanaście tysięcy migrantów. Jak powiedział, po 1990 roku było w Polsce około 100 tysięcy uchodźców i jego zdaniem większość społeczeństwa tego nie zauważyła. Służby ćwiczą reakcję na zagrożenie w warszawskich wodociągach. Tak jak ostrzegało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ze stacji filtrów przy ulicy Koszykowej było słychać detonację materiałów pirotechnicznych. Na miejscu jest Michał Jędrkowiak. Nie były to jednak bardzo głośne wybuchy. W miejskim zgiełku przechodnie mogli ich nawet nie usłyszeć. Nad stacją uzdatniającą wodę dla dużej części mieszkańców aglomeracji warszawskiej lata teraz dron, a przez bramę wjeżdżają kolejne samochody policyjne i wojskowe. Ćwiczenia mają kryptonim Sokrates-24. Robimy te ćwiczenia w trosce o bezpieczeństwo warszawiaków, żeby im bez względu na sytuacje kryzysowe zapewnić niezakłócony dostęp do wody oraz odbioru ścieków. Mówi Jolanta Maliszewska z warszawskich wodociągów. Służby apelują, żeby się nie niepokoić i zwracać uwagę na ewentualne komunikaty służb. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio.

Dzień dobry, nazywam się Paulina Górska. Za chwilę pierwszy odcinek mojej audycji Górska o klimacie. Nie ukrywam, że jestem bardzo podekscytowana możliwością prowadzenia audycji w Trójce, szczególnie o tematyce dotykającej klimatu, ekologii i zrównoważonego rozwoju. Zanim opowiem kilka słów o tym, jak sobie tę audycję wyobrażam, chciałabym się krótko przedstawić. Od lat zajmuję się ekoedukacją. Jestem dziennikarką ekologiczną i autorką podcastu Lepszy Klimat. W moich kanałach społecznościowych opowiadam o rzeczach w istocie ważnych, o zmianie klimatu, wyzwaniach społecznych, które nas w związku z tym czekają, o niezrównoważeniu tego świata, ale też o rozwiązaniach systemowych, biznesowych i tych jednostkowych. I tak też wyobrażam sobie tę audycję, wypełnioną wiedzą po brzegi, pełną inspirujących rozmów z naukowcami, innowatorami, aktywistami, ciekawymi ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia w temacie klimatu, ekologii, relacji człowieka z przyrodą, ale i rozwiązań, które leżą na stole, jak mówią naukowcy. Chciałabym, aby były to rozmowy również praktyczne, dotyczące tematów bliskich nam wszystkim, tak aby móc je lepiej rozumieć. Po tym wstępie myślę, że możemy przejść do tematu pierwszego odcinka i gościa, który z pewnością z niecierpliwością czeka na rozmowę. A rozmawiać będziemy dzisiaj o lesie i jego tajemnicach. Według badań ponad połowa Polaków bywa w lesie minimum jeden raz w miesiącu. Prawie 30% odwiedza las przynajmniej raz w tygodniu. Mnie te dane zaskakują. Jeśli ktoś nie bywa w lesie w ogóle, to może czuć się teraz trochę zawstydzony. Skoro tak lubimy chodzić do lasu, to pytanie, czy wiemy, jak zachowywać się w lesie? Jak korzystać z niego w sposób, który nie szkodzi przyrodzie? Co zrobić, jeśli spotkamy dzikie zwierzę? Dzisiejszym gościem jest Piotr Chorzela. Cześć Piotrze. Dzień dobry, cześć. Piotr wychował się w osadzie leśnej w środku dużego kompleksu leśnego, co z całą pewnością wpłynęło na twoje życie. Absolutnie. Skończył wydział leśny, ale leśnikiem nie został, tylko podróżował. 4 lata mieszkał poza Europą, między innymi w stacji polarnej i w Sudanie Południowym. Teraz opowiada na żywo, na YouTubie i na Instagramie o lesie i o podróżach. Wszystkie filmy, zdjęcia, które tam znajdziecie, są twojego właśnie autorstwa. To bardzo też jest ważne. No bo na tym opowiadaniu, ale też na obrazowaniu tego za pomocą zdjęć i wideo w sumie bazujesz, nie? No, myślę, że to jest takie klucz twojej działalności. Też właśnie tłumaczenie, czym jest las dla nas. No i właśnie, to pierwsze pytanie, czym dla ciebie jest las? Jak wchodzę do lasu, to działa to mniej więcej tak, jak czytamy super książkę i nie możemy się od niej oderwać. Albo oglądamy serial, w którym to no, odcinek za odcinkiem i nie możemy położyć się spać. Takie mam uczucie, jak wchodzę do tego mojego lasu. I to niezależnie od tego, który to jest las. Ja po prostu tam znikam, zapominam o czasie, bo te wszystkie bodźce, które są dookoła, które jeżeli nie wiemy, na co zwracać uwagę, no to często są dla nas niezauważalne. No, do mnie tu krzyczą, wołają i ja się zupełnie w tym lesie gubię. Tak więc las dla mnie, no to jest mnóstwo informacji, bodźców, znanych, nieznanych, zaskoczenia. Tak naprawdę no, znikam w tym lesie. Okej. Okay. Dla mnie las jest właśnie swego rodzaju tajemnicą, a z kolei muszę przyznać, tak zupełnie się otworzę, że w nocy boję się lasu jednak. Mam jakieś takie podświadome poczucie, może za dużo naoglądałam się horrorów, nie wiem, ale jednak w nocy las wywołuje we mnie takie poczucie strachu, lęku. Miałabym problem, żeby całą noc spędzić w lesie, tak na przykład sama zupełnie, to już w ogóle. Może z kimś, na przykład z tobą, to by było okej. Okay. Czułabym się z tobą bezpiecznie. My się znamy już od lat, tak myślę, że warto dodać. A może odwrócimy na chwilę, a czego się boisz w tym lesie? Czego byś się bała w tej nocy w lesie? Wiesz co, właśnie nie bałabym się zwierząt, bo ktoś mnie też o to pytał, czy boisz się jakichś zwierząt, nie wiem, wilków. No nie boję się wilków, tym bardziej, że o wilkach właśnie mam już wiedzę i to wilki bardziej boją się nas niż my w ogóle powinniśmy bać się wilków, ale chyba najbardziej to ludzie się boją, wiesz? Tak, ja dokładnie tak samo to czuję, więc niezależnie od tego, ile czasu w tym lesie spędziłem, że wychowałem się rzeczywiście gdzieś tam w środku lasu, bez sąsiadów, to w tym moim lesie nie czuję żadnej obawy. Ale go znam na wylot, znam ludzi, którzy mieszkają w okolicy i ryzyko spotkania jakichś obcych osób jest praktycznie żadne. Natomiast gdybym teraz miał odjechać, nie wiem, od Warszawy 50 km i zostać na noc w lesie, no na pewno bym się nie wyspał. Bym bardzo lekko spał, bo bym się bał ludzi. Na pewno nie przyrody, nie zwierzaków. Mamy szczęście mieszkać w takiej szerokości geograficznej, w której to zagrożeń płynących od strony zwierząt w zasadzie nie ma. Okej, okay, to już się czuję lepiej, że nie jestem jedyna na tym świecie z tym poczuciem. Jak to się stało, że zacząłeś zajmować się tematyką, muszę powiedzieć, leśną? No bo myślę, że to pewnie jak byłeś wychowywany i to, że byłeś wychowywany blisko przyrody, no to wpłynęło na ciebie mocno. I tutaj też w ogóle wracamy do takiego pytania, jak ważne jest to, żeby wychowywać nasze dzieci blisko przyrody, nawet jeśli mieszkamy w mieście i korzystać w ogóle z lasu czy z takich terenów leśnych. No ale wróćmy do tego pytania już osobistego, dotyczącego ciebie. No, można to rozdzielić na kilka różnych etapów, no bo ten pierwszy etap to w zasadzie tutaj nie było wyboru. No ja w tym lesie mieszkałem, plac zabaw to był las, wyjście do szkoły było przez las, a w zasadzie na przystanek i gdzieś tam daleki dojazd. Wszyscy, którzy mieszkali w okolicy, jakoś byli związani z pracą w lesie również, więc ten las wszędzie był dookoła. No ale później po skończeniu Wydziału Leśnego zniknąłem, pojeździłem w miejsce zupełnie bezdrzewne, tak jak wspominałaś, do stacji polarnej, gdzie owszem jest przyroda, no ale zupełnie inna przecież. Natomiast było to super ciekawe doświadczenie. I później zainteresowałem się drogą, podróżowaniem, szukaniem swojej drogi w podróżowaniu, ludźmi w Sudanie Południowym i ten las na jakiś czas mi zupełnie zniknął. Ale później wróciłem do Polski i zacząłem opowiadać o podróżach i myślałem o tym, żeby założyć sobie kanał YouTube'owy o podróżach, ale kolega zaprosił mnie do projektu leśnego. I ja owszem, zawsze znajomym na spacerze gdzieś tam o tym lesie opowiadałem, ale nigdy nie myślałem, żeby opowiadać w przestrzeni publicznej właśnie o przyrodzie, o lesie. No i podczas realizacji tego projektu kolegi, on złapał telefon, nagrał, jak mu o czymś tam opowiadałem, wrzuciliśmy to w net i okazało się, że to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, że ludzie chcą takich rzeczy słuchać. To miało miejsce z 10 lat temu, więc też ta rzeczywistość nasza i świadomość wielu rzeczy była zupełnie inna. No i w ten sposób zauważyłem, że no, ludzie chcą o lesie słuchać. Wypuściłem jeden materiał, drugi, trzeci, piąty. No i od tej pory wypuściłem ich mnóstwo. Już nie opowiadam o podróżach, znaczy na żywo, zdarza mi się, ale w internecie, na Instagramie, YouTubie to jest las i las. Jejku, a już miałam takie pytanie jeszcze gdzieś w swojej głowie o tą stację polarną, jak na nią trafiłeś. Myślę, że to jest ciekawy wątek, dosłownie chwilkę moglibyśmy na to poświęcić. No, z przyjemnością. Mieliśmy rozmawiać o lesie, ale ta stacja polarna też jest ciekawa. Z przyjemnością. To było tak, że no, ja skończyłem ten mój wydział leśny i przez to, że bardzo dużo na studiach także jeździłem, bo zamiast 5 lat studiowałem 9, no to jakoś niespecjalnie widziała mi się praca, czy to w Parku Narodowym, czy w Lasach Państwowych, no bo to jednak już przywiązanie do jakiegoś miejsca by było, a ja stale nie byłem zupełnie na to gotowy. No i na skutek tego, że ja jestem gadułą, co możliwe, że słychać. nie, w ogóle. Dowiedziałem się przez przypadek w rozmowach różnych, pisząc pracę magisterską jeszcze i pracując w sklepie turystycznym, że wyrusza polska wyprawa polarna do stacji imienia Henryka Arctowskiego. Dowiedziałem się, no bo przychodzili ludzie kupować sprzęt w tym sklepie turystycznym. No i poszukałem w internecie, okazało się, że szukają kogoś do liczenia pingwinów, więc pomyślałem, że skoro skończyłem kierunek przyrodniczy jak najbardziej, skoro ta przyroda zawsze mnie fascynowała i wychowałem się w tym terenie, już trochę pojeździłem po świecie i wiem, jak reaguję na wyjazd z domu, że nie tęsknię jakoś tak wyjątkowo, bardzo szybko za domem. No to stwierdziłem, że napiszę CV. W zasadzie myśląc o tym, sam się przekonałem, że się absolutnie nadaje. No i mijał czas, nikt mi nie odpowiedział, mimo że pisali, że każdemu odpowiedzą. No ale mijał czas, byłem przekonany, że już nie pojadę. I ktoś zrezygnował, co prawda nie z liczenia pingwinów, a z mierzenia lodowców. Zadzwonił telefon, następnego dnia byłem na rozmowie kwalifikacyjnej i jako świeżo upieczony magister inżynier Wydziału Leśnego pojechałem na półtora roku i siedziałem tam bez przerwy w terenie, no, takim trochę bezdrzewnym. A myślisz, że polski las jest ciekawszy aniżeli stacja polarna? Znaczy, jest zupełnie inny. Myślę, że gdybym miał spędzić 10 lat w stacji polarnej, pomijając już aspekty społeczne, ale skupiając się wyłącznie na przyrodzie, albo 10 lat w lesie naszym, to zdecydowanie wolałbym nasz las. Gospodarczy, niegospodarczy, park narodowy, obojętnie. Całą naszą mozaikę różnych lasów. Bo jednak no, u nas mamy dużo większą mnogość gatunków, dużo więcej się dzieje. No chyba, żebym nurkował, bo wokół tej stacji polarnej pod wodą rzeczywiście mnóstwo się dzieje, no ale tam poza zdjęciami kolegów nurków no nie zaglądałem. Na lądzie roślin specjalnie nie ma, poza jakimiś tam sporadycznymi jedną trawą zawleczoną przez Polaków przez przypadek. Jest trochę mchów, porostów, to jest ciekawa dziedzina. No ale później to już tylko geologia, kilka zwierzaków. No i jak się to dobrze pozna, jasne, że można w kółko obserwować to samo, czego dowodem jest to, że nie wiem, ja na przykład byłem na 20 co najmniej rynkowiskach w życiu, jak nie więcej, więcej pewnie, i na każde czekam z taką samą ekscytacją i z taką samą chęcią, mimo że to jest dokładnie to samo przecież, co kiedyś. No, te zwierzęta tak samo się zachowują, tak? A jednak nadal mnie to fascynuje, no ale jednak no, myślę stale, mnogość gatunków i interakcji w naszym lesie jest dużo większa niż przynajmniej na powierzchni stacji polarnej i okolicy. No właśnie to, o czym mówisz, ma związek z pytaniem, które chciałam teraz zadać, bo chciałam cię zapytać o to, czy ty wciąż masz poczucie po tylu latach przebywania w polskich lasach, że ty odkrywasz coś nowego przez cały czas. Tak, absolutnie. Absolutnie. Cały czas jest, będzie coś nowego, jest coś nowego. Nie ma człowieka, który by umiał las, w sensie, który by się był w stanie go nauczyć. Mamy mnóstwo dziedzin, więc entomolog pewnie mało wie o grzybach. Dendrolog, owszem, coś tam o grzybach wie, ale o tych, które jedzą drzewa, a już pozostałych pewnie trochę mniej. I tych dziedzin leśnych plus ekologii jako badań interakcji między tymi wszystkimi gatunkami i otoczeniem. No tego jest tyle, że nie ma osoby, która by się znała po prostu na tych wszystkich dziedzinach. Okej, czyli ty trochę łączysz ze sobą to wszystko gdzieś? Staram się. U mnie to jest trochę tak, że mam takie różne etapy, kiedy a to jestem zafascynowany tym tematem, a to tamtym, a to spotkam jakiegoś zwierzaka, czy jakiegoś owada, no i wtedy twierdzę, o, ja w sumie wiem, jaki to jest owad, ale nie wiem, co on robi zimą na przykład. No i zaczynam sobie doczytywać, studiować. Tu mi pomógł bardzo Wydział Leśny, bo mimo, że nie poszedłem do pracy ani przecież w Lasach Państwowych, ani w Parku Narodowym, ani nie rozwijałem jakiejś naukowej ścieżki, to jednak wiem, gdzie szukać. Wiem, jak zadawać pytania, wiem, gdzie szukać. Tego studia mnie bardzo, bardzo dobrze nauczyły. I teraz, tak jak na studiach entomologia mnie średnio interesowała, tak teraz kupuję te wszystkie książki, stare podręczniki i przekopuję się przez nie, jak znajdę coś ciekawego. No i siedzę sobie przy tej entomologii, powiedzmy tam, nie wiem, ze 2 tygodnie, 2 miesiące, a później dzieje się coś innego w lesie, nie wiem, zmienia się pora roku, albo znajduję jakąś taką dziwną sytuację nietypową, no i wpadam w jakąś inną dziedzinę. I najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że to bardzo często jedno wynika z drugiego. Zmiana klimatu wpływa na życie drzew. Życie drzew i kondycja drzew wpływa na ilość owadów. Znowu owady wpływają na to, w jaki sposób te drzewa obumierają, czy się rozkładają. Grzyby są kolejnym etapem. I to wszystko jest jeden wielki cykl. To jest super fascynujące. Naprawdę można utonąć. Tak, to jest taki system naczyń połączonych niesamowicie mocno. Absolutnie. Jak się wydaje, że coś działa, nie wiem, samodzielnie, no to tak totalnie w lesie nie jest. Nigdy. Dlatego też, jeżeli chodzi o las, to bardzo często nie ma prostych odpowiedzi. One wszystkie zawsze są złożone i jedno działanie pociąga za sobą 10 następnych i no, to są bardzo skomplikowane rzeczy. A z tych rzeczy, o których opowiadasz, bo też prowadzisz kanał na YouTubie, to powiedz, które materiały były najpopularniejsze w historii? Ja wiem o jednym. Tak. Opowiadam tutaj o tym, że sarna to nie jeleń, o tym, jak drzewa rosną, szyszki się otwierają, nasionka sieją i tak dalej, i tak dalej. A najpopularniejszym materiałem jest odcinek zatytułowany Jak ściąć drzewo. Jak to możliwe? Jak to możliwe? No, ja zrzucam to na karb tego, że ludzie po prostu nie chcą sobie krzywdy zrobić i traktują ten materiał jako taki szkoleniowy, żeby no, jednak samemu tego nie robić. A jak już robić, to mając świadomość tego, że można sobie poważną krzywdę zrobić. Tak, myślę, że no, nie wszyscy chcemy ściąć drzewo. Nie wszyscy, ale też myślę, że warto sobie uświadomić, że wielu z nas jest otoczonych jakimiś produktami z tego materiału po prostu. Oj, tak. I to się dzieje. Tak, i ciężko byłoby tego uniknąć też, nie? Oczywiście. Bo to też mamy lasy gospodarcze. Tak. Na przykład. Tak. Ale to już jest temat na inną opowieść, temat na pewnie inne spotkanie. Czy ty masz takie poczucie, że las może być groźny dla człowieka? Poza tym, że oczywiście no, w lesie może być jakiś człowiek, który jest w jakiś sposób niebezpieczny, ale pomijmy już tego człowieka. Natomiast sam w sobie las i to, co w lesie my możemy znaleźć. Znaczy, ja mam bardzo duży problem ze stwierdzeniem, że zwierzęta, któregokolwiek by tu zwierzaka nie wymienić, nie sprawiają żadnego niebezpieczeństwa, nie stwarzają żadnego niebezpieczeństwa dla człowieka. Bo to nie do końca jest prawda. One zwykle nie stwarzają niebezpieczeństw, oczywiście, ale każdy zwierzak postawiony w bardzo stresowej sytuacji, gdzieś tam przyparty do muru, może zachować się nieprzewidywalnie. prawda? Mamy mysz, jak ją gdzieś tam w narożniku domu zaprzędzimy, wystawimy tam ten palec i ona nas dziabnie w ten palec, przeniesie jakieś bakterie i nam palec uschnie, albo dostaniemy jakiegoś zakażenia, tak? Więc czy myszy są niebezpieczne? No nie są niebezpieczne, ale mogą. No i tak jest w zasadzie z każdym, no może nie z każdym, ale z wieloma gatunkami zwierzaków, co nie zmienia faktu, że ja, czy to spotykając jelenie, sarny, wilki, lisy, borsuki, czyli te większe gatunki, nigdy nie czułem się w żaden sposób zagrożony. Ale też chyba dlatego, że ty nie podchodzisz blisko do tych zwierząt, jakoś super blisko. Tak. I tam nie próbujesz ich tam tykać palcem. Tak. Bo wiesz, przypomina mi się taka historia sprzed kilku lat w lesie brudnowskim, obok którego mieszkam, gdzie były dziki właśnie i były małe dziki, to się, nazywają się warchlaki, tak? Poprawnie? Tak. Dobrze, uff. Warchlaki, psiaki. No i była właśnie mama z tymi warchlakami. No i jakaś grupa ludzi po prostu biegała za tymi, i dorosłych, i dzieci, biegała za tymi warchlakami. I mi od razu przyszła do głowy jednak taka myśl, że to jest totalnie niebezpieczna sytuacja. Tak, tak. Szczególnie w miastach, gdzie ostatnimi laty najpierw pojawiły się dziki, teraz coraz częściej lisy także się pojawiają. Ludzie myślą, że jak można blisko podejść do zwierzaka, to to jest oswojony zwierzak i można zrobić z nim wszystko, co tam się chce i żadnego zagrożenia nie ma. Absolutnie nie. To dalej są dzikie zwierzęta, które są synantropizowane, czyli przyzwyczajone już do obecności człowieka i korzystają z tego, co im dostarczamy, czyli odpadki jakieś żywnościowe. W mieście żyje się łatwiej. Ludziom często i zwierzakom również. Przynajmniej jest na kwestiach, miejscu. Dokładnie, przynajmniej w kwestiach poszukiwania pożywienia. No i jak widzimy, że można podejść blisko, to zakładamy, że to jest oswojony zwierzak i w zasadzie to można go pogłaskać. I to jest bardzo duży błąd. To jest bardzo duży błąd, bo nigdy nie wiadomo, co taki zwierzak sobie w danej chwili pomyśli. Nawet jeżeli zachowujemy się powolutku, sympatycznie, on wie, że idziemy, nie przestraszymy go, to nie wiemy, czy na przykład minutę wcześniej nie przechodził ktoś z psem i nie przegonił tego zwierzaka gdzieś tam. On się nie zestresował. Ta właśnie locha, czyli ta matka, dzik, nie zestresowała się, bo ktoś, tak jak opowiadałaś, ganiał jej warchlaczki i ona może sobie nie odbije swojego stresu na tej osobie, która ganiała, ale odbije na nas. Mhm. Nie mam bladego pojęcia, co się wydarzyło przed chwilką. Dlatego ja, znając zachowania zwierzaków, te miejskie także omijam szerokim łukiem, obserwuję, jak się zachowują, bo taki dzik też nie atakuje znienacka. On daje znać, że jest niezadowolony, że jest zestresowany. A po czym można poznać, że dzik jest niezadowolony? Po tym, że stawia ogon do pionu na przykład, to już jest bardzo wyraźny znak, że trzeba się wycofać. Po tym, że sierść na karku też staje dęba. Po tym, że no, zaczyna wydawać dźwięki, takie fuknięcia, no to jest absolutnie czas, żeby się wycofać. Nie uciekać, nie robić gwałtownych ruchów, nie machać rękami, nie krzyczeć, tylko powoli, krok po kroku się wycofać. No właśnie, to jest ciekawe, że chyba pierwsza taka zupełnie podświadoma myśl, czy intuicja nam podpowiada, żeby obrócić się napięcie i uciec, zacząć biec, a ty mówisz, nie, wycofać się krok po kroku, jakąś trzeba mieć kontrolę nad swoim ciałem i swoim umysłem też. Tak, myślę. Tak. Myślę że tak, no ale to na pewno pomoże. To na pewno pomoże, bo jest taki kodeks stworzony, taki cykl postępowania w przypadku spotkań z wilkami i ostatnim punktem tegoż cyklu jest wycofywanie się i zaznaczone jest tam wyraźnie też, żeby nie uciekać przed wilkiem, który ewentualnie mógłby się nami zainteresować. I tu jeszcze raz powtarzam, na ponad 100 spotkań z wilkami w naturze nigdy żaden nie był mną zainteresowany. Jak rozmawiam ze znajomymi, którzy robią podobne rzeczy do mnie, czy pracują w lasach, czy to w parkach narodowych, czy w lasach państwowych, nigdy żaden wilk gdzieś tam za nimi nie szedł. Nie czuli się zagrożeni w żaden sposób. Ale na wszelki wypadek jest cały taki cykl postępowania, gdzie tam trzeba pomachać rękami, żeby rozsiać swój zapach najpierw, jak się czujemy zestresowani obecnością wilka, który na nas patrzy, czy krzyknąć głośniej, czy gdyby to nie zadziałało, to podnieść jakiś patyk, bryłę ziemi i rzucić w kierunku tego wilka. No jeżeli by to jeszcze nie zadziałało, no to trzeba się wycofać, nie uciekać. No właśnie ciekawe jest to, co mówisz o wilkach, bo też myślę, że pokutuje takie przekonanie, że wilki są niebezpieczne dla człowieka, tak same z siebie, że mogą człowieka zaatakować, widząc go, podbiegną i zaatakują. I to myślę, że trochę się bierze jednak z tego, jak my jesteśmy kulturowo do takich myśli przysposobiani. Czyli mam na myśli to, że no nie wiem, bajki dla dzieci, jakieś baśnie dla dzieci, filmy, które potem oglądamy, ale też już jak jesteśmy dorośli, właśnie horrory, jakieś tego typu historie, wilkołaki. Nawet w Akademii Pana Kleksa mamy przecież wilkory, chyba się nazywają, gdzieś tam pomiędzy tak, wilkiem a człowiekiem. Tak, są te sceny. Tak, tak. No i to jest film dla dzieci. Nie, wprawdzie nie takich malutkich, no ale no, dla takich dziesięciolatków to jak najbardziej. No i wiesz, no, gdzieś tam zostaje w nas to uczucie takiego dyskomfortu, takiego poczucia, że wilk jest niebezpieczny. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że wilk się nas boi. Z tego co wiem, bo też niedawno rozmawiałam ze specjalistą od wilków, praktycznie w całej Polsce są wilki. Tylko tak. No, są na tyle sprytne, że my ich nie widzimy, jak chodzimy po lesie i one nas też tak świadomie unikają, jak wyczują nas. Chyba są w stanie wyczuć nas tak, na taką dosyć dużą odległość. Z wiatrem nawet ze 3 km wcześniej. No właśnie. Jeżeli wiatr wieje, to też to nie jest takie proste, nie? Żeby spotkać wilka, tak mi się wydaje, jak idziemy na spacer. Plus terytoria takich wilków są bardzo duże. Ich nie będzie nigdy bardzo gęsto, bo one walczą o swoje terytoria, utrzymują je, nie zmniejszają ich, więc spróbujmy się spotkać ze znajomymi, chodząc po Warszawie na terenie 10 na 20 kilometrów, bo mniej więcej takie może być terytorium wilka. No i chodźmy teraz sobie po dzielnicach i się spotkajmy, nie umawiając się nigdzie. No, szansa na spotkanie jest niewielka, a chcemy się spotkać, a wilk nie chce nas spotkać, więc jak nas wyczuje, to ta szansa jest jeszcze mniejsza. No właśnie, wilku się boimy, mimo tego, że chyba nie ma czego jednak, na to wygląda, ale nie boimy się za bardzo dzików, saren, łosi. Z tego, co ty opowiadasz, to nadal mamy do czynienia z dzikim zwierzęciem i trzeba zachować dużą ostrożność. Tak, z tych wszystkich gatunków najbardziej bałbym się łosia chyba. Tak. Mimo, że on wygląda na taką ciapę, to jednak to jest wielki zwierzak, który no, jest mocno synantropizowany, szczególnie w dużej bliskości miast. No i też nigdy nie wiadomo, jak on sobie tam postąpi. Jakiś czas temu, w lutym bodajże, był taki wiralowy film, gdzie człowiek szedł przez jakąś podwarszawską wieś i w nocy łoś podszedł do niego, szedł najpierw sobie prosto drogą, człowiek stanął gdzieś tam z boku, łoś skręcił i podszedł do niego, zaczął go obwąchiwać chyba. Więc ja, gdybym był w takiej sytuacji, to zamiast stać tam pod tym płotem, to na dzień dobry bym wiał, bo byłbym przerażony. Przecież to jest bardzo masywny zwierzak. Jedno machnięcie, jedno podniesienie nogi, jesteśmy pogruchotani. Tak więc dystans w przypadku naszych zwierzaków, zachowanie dystansu jest super ważne. A jak ty to robisz, że jesteś w stanie zaobserwować te wszystkie zwierzęta, w szczególności wilki, które no, jednak unikają ludzi, są w stanie je wyczuć, tak jak mówisz, nawet na 3 kilometry, kiedy mamy wiatr wiejący w odpowiednią stronę. No, jak ci się to udaje? Bo przecież na twoim profilu na Instagramie możemy znaleźć wspaniałe materiały, na przykład takich małych wilczków, które się ze sobą bawią, które mają bardzo dużą ilość wyświetleń. No, przepis jest jeden, po prostu, a w zasadzie ze dwa. Po pierwsze, trzeba dużo czasu w tym lesie spędzać, a po drugie, wiedzieć jak ten czas w tym lesie spędzać, żeby sobie nie utrudniać, żeby zwierzakom oczywiście nie utrudniać. To jest podstawowa zasada przy podglądaniu zwierzaków, przy tworzeniu materiałów, żeby działać tak, żeby jak najmniej zaszkodzić. Oczywiście nie ma takiej osoby najbardziej etycznej, najlepiej znającej las, która nigdy nie przestraszy zwierzaków, bo wchodząc do lasu po prostu, no, ta nasza obecność jest dostrzegalna i wiele zwierzaków straszymy po drodze. Ważne jest, żeby robić to jak najrzadziej i nigdy intencjonalnie. No i jak ja to robię? Jak wychodzę w teren, to za każdym razem na dzień dobry, nawet jak wychodzę na spacer ze znajomymi, to patrzę, z której strony wieje wiatr, o którym wspominaliśmy, bo jednak zwierzaki, większość zwierzaków ma super węch. I jeżeli idziemy tak, że wiatr nam wieje zza pleców i roznosi ten nasz zapach, naszych znajomych gdzieś tam do przodu, no to szansa na spotkanie ze zwierzakami jest bardzo, bardzo mała, bo one po prostu uciekają, nim nie dojrzymy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to jednak zachowuję się po cichu. Mówię po cichu, idę po cichu, słucham siebie. Jak wychodzę w teren, czy idę ze znajomymi, no to mówię, słuchajcie to teraz, posłuchajcie, co się dzieje, jakie dźwięki wydajemy. I słuchamy, czy jakaś klamerka w plecaku nie uderza. Zwierzaki bardzo nie lubią, szybko rozpoznają jakieś metaliczne dźwięki, nietypowe dźwięki. Trzaśnięcie patyka no jest charakterystyczne, znaczy jest typowe dla lasu, tak? Więc nie zawsze przestraszy zwierzaka. Ale już trzaśnięcie drzwiami, czy obijanie się jakiegoś zatrzasku, no jest obcym dźwiękiem i wiadomo, że jest to potencjalne zagrożenie, zwierzaki uciekają. No więc słuchamy, po czym idziemy, czy po żwirze, czy po trawie. Jak jest wybór, to lepiej po tym cichszym. No i sobie spacerujemy. Idziemy po cichu, rozmawiając raczej szeptem. Rozglądamy się. Najlepsze pory to wczesny świt, albo zachód, czyli znowu, jeżeli chcemy sobie pogadać trochę głośniej spacerując po lesie, to lepiej zrobić to w ciągu dnia, bo wtedy zwierzaki śpią gdzieś tam w swoich zakamarkach i mniej im będziemy przeszkadzać. A jeżeli byśmy chcieli pójść wieczorem i gdzieś tam sobie ze znajomymi głośniej rozmawiać i przejdziemy jeszcze przez środek łąki, to przy okazji wypłoszymy wszystko w okolicy, wszystkie zwierzaki, które na łąkę chciałyby wyjść się najeść, popłoszymy. Tak? I to są takie niuanse. Dalej, znajomość samych zwierzaków. Żyjemy w takich czasach, w których to aparaty fotograficzne stały się coraz tańsze, zoomy, obiektywy coraz lepsze, jest coraz więcej zdjęć w sieci, każdy by chciał podglądać, chciałby robić takie zdjęcia. I kiedyś ten sprzęt był droższy, często się zawiązywały przecież grupy fotografów, przekazywało się informacje czy o zwierzakach, czy o etyce fotografowania. Natomiast teraz no, ktoś pójdzie do sklepu, kupi aparat, idzie do lasu i chce mieć w ciągu najbliższych, nie wiem, 3 miesięcy zdjęcie wilka, jelenia, łosia i jeszcze nie wiadomo czego, no, tak? Właśnie o to chciałam zapytać. Czy ty obserwujesz, że jest coraz więcej ludzi zainteresowanych robieniem zdjęć zwierzętom? Tak, robieniem zdjęć zwierzętom, tak, na pewno. Natomiast i często ludzie się do mnie zwracają z różnymi pytaniami tego typu. Na przykład, gdzie sfotografować jelenie? No, gdzie? No, w lesie. I ja zwykle na początku tak odpowiadam. I ta odpowiedź no, nie jest często satysfakcjonująca, bo część osób oczekuje, że ja po prostu wbiję pina, gdzie te zwierzaki są, tak? Bo oni, no ktoś może nie mieć czasu, no, chce zrobić zdjęcie. A później w dalszej części odpowiedzi oczywiście nie zostawiam tego mojego widza, czy no, osoby piszącej maila z niczym, tylko opowiadam o tym, co tak naprawdę powinniśmy zrobić, czyli najpierw nauczyć się trochę o obiekcie fotografowania. Czyli jeżeli chcemy fotografować, załóżmy jelenie, to trzeba poczytać troszkę o tych jeleniach, dowiedzieć się, jakie są ich zwyczaje. To jest tak jak z wyjazdami za granicę. Pojedziemy gdzieś za granicę, nie znając zwyczajów, jesteśmy w stanie popełnić faux pas za faux pas. Las to też jest zupełnie inna kultura, gdzie można zrobić faux pas za faux pas. Ale jeżeli nauczymy się zachowania zwierzaków, zachowania fotografów, tych etycznych, to wszystko jest opisane, to wszystko jest w sieci, to i będzie nam łatwiej sfotografować zwierzaki, i nie narobimy szkód, nie narobimy zamieszania, oczywiście. No to jest ciekawe, że możemy być etycznym fotografem albo niekoniecznie, ale zaraz do tego wrócimy, a teraz chwila przerwy. Forever where the red lights spin. Wracamy do rozmowy. Moim gościem jest Piotr Chorzela. Jest to audycja Górska o klimacie. Dzisiaj rozmawiamy o lesie, o tym, jak w lesie w sposób właśnie etyczny i taki zrównoważony i przemyślany się zachowywać tak, żeby nie szkodzić. I wcześniej rozmawialiśmy na temat fotografowania zwierząt i takiego uważnego, etycznego obserwowania, może bardziej fotografowania. No i okazuje się, że faktycznie mamy fotografów, którzy są bardziej etyczni, mniej etyczni. Jeśli chcemy zacząć to robić dobrze, to no, warto wcześniej jednak przemyśleć to. Dowiedzieć się troszkę o postępowaniu, nie o samej obsłudze aparatu, a bardziej o obsłudze lasów. Ciekawi mnie taki wątek o śmierci w lesie. Śmierci w lesie, która wydaje się taka niewidzialna i wywołuje w nas tyle emocji jednak. Jak ty postrzegasz ten temat? No bo musisz się spotykać ze śmiercią w lesie jednak. To często, na co dzień wręcz. I ona też przybiera bardzo wiele różnych wymiarów, form, tak? I form. Tak, absolutnie. Śmierci w lesie jest tyle samo, co narodzin. I ona rzeczywiście jest wszędzie, tylko trzeba na nią zwrócić uwagę. Gdy myślimy o śmierci, to raczej nie myślimy o śmierci, nie wiem, liści, śmierci drzew. Zwykle myślimy o śmierci zwierząt i to nie jakiegoś tam chrząszcza, tylko zwykle myślimy o śmierci dużego zwierzaka, tak? Dużego ssaka. Tak. I tu przeskoczmy na chwilę w lody Antarktyki jeszcze, bo mimo, że tych zwierzaków tam było mniej, to śmierci było widać dużo więcej, bo nie ma tam roślinności przecież. Jeżeli pogoda jest dobra, to widać na bardzo duże dystanse. Jeżeli pojawia się jakiś martwy zwierzak, no to zaraz pojawiają się inne zwierzaki, które go tam próbują posprzątać, najadając się przy okazji. I gdy myślę o Antarktyce i o kolorach Antarktyki, to jak tam jechałem, to się skupiałem głównie na bieli, błękicie, nie wiem, czerni, a po powrocie bardzo wysoko w tej hierarchii była czerwień, no bo tej krwi było bardzo dużo. No i teraz przenieśmy się z powrotem do Polski i jesteśmy w środku COVID-u, ja uciekłem gdzieś tam do tych moich lasów i bardzo dużo czasu spędzałem w lesie. W ciągu roku nie wiem, miałem 300, 350, 400 wyjść w teren po kilka godzin, czasem o świcie i wieczorem, czasem tylko wieczorem, bo nie lubię wstawać wcześniej. W każdym razie w tym długim okresie na tyle wyjść, na tyle łańcuchów pokarmowych, które gdzieś tam w tym lesie się dzieją, krew widziałem, nie wiem, może z 5 razy? Może z 10, a ona jest wszechobecna. Przecież drapieżne ptaki zabijają inne ptaki, zabijają myszy, pojawiają się lisy, które zabijają zające, zabijają znowu myszy. Dalej pojawia się wilk wyżej, który co kilka dni, taka grupa rodzinna czy watacha, różnie ludzie mówią, musi zabić no, sporego zwierzaka, żeby się najeść. Więc tej śmierci jest mnóstwo, ale ona jest bardzo mało widoczna w naszych lasach. Możemy przejść 10-20 metrów od takiego martwego, czy no, częściowo zjedzonego zwierzaka i go po prostu miniemy, bo to nie to wszystko. A poza tym szybko znika. Bo nawet jeżeli wilk zostawi, to za chwilę się pojawia lis, albo się pojawia sójka, albo pojawia się sikorka, a to lis coś przeniesie kawałek dalej, a to schowa, a to zaniesie młodym, a to jenot, a to i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo szybko te zjadane obiekty, uśmiercane, często w różne dramatyczne sposoby dla nas, w brutalne naszym odczuciu, wręcz. Brutalne, znikają. I poza tym my mamy tendencję do tego, żeby mówić, że no, życie jest takie piękne, narodziny są piękne, a śmierć jest taka zła, brzydka, więc o śmierci też mniej mówimy. Jakbym wrzucił jakieś... Tabu też często. Dokładnie. Jakbym wrzucił jakieś materiały takie drastyczne dla nas, w naszej kulturze, no to pewnie mi je zaraz internet przyblokuje, tak? Tak, stracisz konto na Instagramie. No. Dokładnie. Demonetyzację zaraz na YouTubie dostanę i tak dalej, i tak dalej. Przez co no, ludzie tego nie robią. Jak tego nie robimy, to tego nie widzimy. A jak nie widzimy i widzimy raz na jakiś dłuższy czas, to jesteśmy dużo bardziej zszokowani, tak? Tak, często nie rozumiemy tego. Nie rozumiemy, uważamy, że to jest złe, a przyroda przecież nie jest ani dobra, ani zła. Przyroda jest. A te wszystkie nasze oceny, to są nasze oceny. My mówimy często, że chcemy wrócić do natury. Ja rozumiem, że chcemy, ale tylko do pewnych aspektów natury często. Takich przyjemnych, miłych, tak. Pięknych. Tych wszystkich ładnych, małych wilczków, fajnych. Tak, metaforycznych. Dokładnie, dokładnie. Małych wilczków, jagódek, pięknych drzewek, ładnej pogody, ładna pogoda. Właśnie to jest kolejny aspekt, ładna pogoda. Co to jest ładna pogoda w lesie? Mieliśmy majówkę niedawno, po 30 stopni. W nocy 15-14. Przesiedziałem cały w terenie. Świt, wieczór, całą majówkę. I był sierpień w tymże lesie. I główne media, piękna pogoda, fantastyczna, wyjazdy, zabukowane miejsca. A ja widzę katastrofę. Ja widzę, jak woda zjeżdża, jak bagna wysychają, jak to nie jest ta pora roku, jak ta woda w tej chwili jest super potrzebna do rozwoju roślin. I bardzo jestem ciekaw, kiedy będziemy mówili ładna pogoda na taką pogodę, kiedy mży. No tak, tak, ale to wynika też z tego, co od lat obserwujemy w takich mediach tradycyjnych. Tak, jak mamy prognozę pogody, no to Polacy się cieszą, będzie ładna pogoda, będzie ciepło, będą upały, będzie super. No tylko, że no, to jest też wynik zmiany klimatu. I tych upałów będzie więcej i będzie miało to niesamowicie negatywne skutki dla całego ekosystemu. Bym się zatrzymała na chwilę, bo wydaje mi się to ciekawe, jakie ty właśnie sygnały obserwujesz tej zmiany klimatu? No na pewno coraz niższe i niższe poziomy wody w lesie. I efekt jest taki, że te drzewa, które mają stosunkowo płytko sięgające w glebę korzenie, albo nawet takie, które normalnie wytwarzają dużo głębiej sięgające korzenie, ale zaczęły rosnąć na terenie, który był podmokły, no to wtedy one naturalnie no nie wchodzą za głęboko, skoro te wody mają bliżej i mają tendencję do tworzenia głębokich systemów korzeniowych, ale jak pod spodem mają dużo tej wody, to tworzą płytsze. I teraz wystarczy, że ten poziom wody się trochę obniży i te drzewa zaczynają usychać. I to nie tak usychać, jak nam usycha paprotka w domu, bo wyjechaliśmy na 3 tygodnie, tylko zaczynają słabnąć. A jak zaczynają słabnąć, no to zaczyna się cały łańcuch zdarzeń, który prowadzi do uśmiercania tych drzew. I to jest bardzo widoczne. To jest bardzo widoczne w wielu miejscach. Takich kolejnych przykładów, nie wiem, 2-3 lata temu pojechałem do domu rodzinnego na początku lipca skosić trawę, fragment przed domem. I kosząc trawę miałem już mnóstwo suchych liści. Tego roku do momentu, kiedy liście zaczęły żółknąć, taki wielki klon, który stoi przed naszym domem, stracił połowę liści. To się nigdy nie zdarzyło. Ja zawsze tam grabiłem sobie te liście gdzieś jesienią. Przecież wiele razy jeszcze za dzieciaka kosą zdarzało mi się podkaszać jakieś tam fragmenty, te które uczęszczaliśmy. I takie zdarzenia nie miały miejsca. Więc dużo tych zmian jest. Można by wymieniać jeszcze i wymieniać. Czy ty uważasz, że Polacy potrafią zachowywać się w lesie? To takie mocne pytanie trochę, wiesz, bo ono wymaga oceny. A czasem nie chcemy słuchać tego, jeśli akurat nie do końca nam to wychodzi. No ale okej, spróbujmy. Im dalej od miasta dużego, tym mam wrażenie, że lepiej się zachowujemy, ale może to nie jest kwestia lepiej, tylko kwestia po prostu ilości ludzi, bo może zestaw zachowań jest podobny, tylko presja po prostu wokół miast jest dużo większa. No i niestety, jak się wychodzi do lasów gdzieś tutaj pod dużymi miastami, to od lodówek przez opony, kupa śmieci, no to też jest zachowanie nasze. Już nie mówimy o takim zachowaniu, że się ludzie głośno zachowują, ale po prostu no, zostawiają po sobie dużo więcej niż powinni. Na zasadzie nic nie powinni. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no myślę, że im stosunkowo mało jeszcze jest edukacji dotyczącej tego, jak się w lesie zachowujemy. Powinniśmy zachowywać. Prawie nie ma jej w szkole. O naszych polskich lasach uczymy się bardzo, bardzo mało w szkole. Ostatnimi czasy przygotowywałem jakieś wystąpienie i poprosiłem znajomych nauczycieli, nauczycielki, żeby mi przesłali materiały, które w danych klasach mają dla dzieci, czy młodzieży już. No i tam prawie nic nie ma. W sensie to są jakieś drobiazgi. Więc jeżeli wychowujemy się w mieście, jeżeli nasi rodzice wychowali się w mieście i w lesie nie bywają, a jak tutaj mówiłaś, 50% ludzi w ogóle nie bywa w lesie. No i bywa w lesie minimum raz w miesiącu, więc akurat to takie zaskakujące pozytywne są wyniki. 30% odwiedza las przynajmniej raz w tygodniu. Więc no to jakby wcale nie jest tak źle. No więc myślę, że te 30% umie się zachować w lesie, możemy uprościć. Natomiast jak często bywa, to pewnie no, troszczy się o ten las, zwraca na niego uwagę bardziej, a no, jak się zwraca na coś uwagę, to się nie wyrzuca papieru za sobą, prawda? Czy nie krzyczy się w środku tego lasu i nie robi jakiegoś wielkiego zamieszania, jeżeli się wie, że zwierzaki są na to uczulone i one w środku dnia śpią na przykład. No to wtedy zachowujemy się, im więcej wiemy o lesie, tym lepiej się w nim będziemy zachowywać. Natomiast jeżeli jesteśmy w tym lesie raz na rok na jakiejś, nie wiem, imprezie integracyjnej, kajakowej, no to i nigdy nie mieliśmy styczności wcześniej z lasem i w domu nas nikt tego nie nauczył, w szkole nas nie nauczył, to także trudno tych ludzi winić, bo no, nikt się z tym nie rodzi. Te informacje, ta wiedza musi do nas dotrzeć. To prawda. I to jest trochę moja misja. Nie, no super wypełniasz swoją misję. Tak myślę. Co jest twoim największym odkryciem z ostatniego czasu? Czym byś się chciał podzielić, tak, jakąś historią o lesie? Odkryciem? Może historią. Poszedłem podglądać jelenie w takie miejsce, gdzie one powinny wyjść. No i to było odpowiednie miejsce, bo rzeczywiście po tam kilkudziesięciu minutach usłyszałem, że te jelenie gdzieś tam sobie w trzcinach się przemieszczają. Jak się już troszkę tego lasu słucha, obserwuje, to da się rozpoznać, czy to dzik w tych trzcinach siedzi, czy łoś, czy sarenka leciutka gdzieś tam biega, czy jeleń, no, który już waży znacznie więcej, jak 5 sarenek. No i wiem, że te jelenie tam są, czyli za chwileczkę wyjdą. Wiatr mam odpowiedni, czyli wieje mi w twarz, nie do jeleni, no i czekam, aż one wyjdą. Ale w pewnym momencie, kątem oka, widzę, że coś pędzi. Spoglądam w przeciwną stronę i pędzi, mało unosi się nad ziemią. Zasuwa taki rudy sznurek. Biorę szybko lornetkę, aparat, patrzę, lis. Pędzi ten lis jak zwariowany. W sensie nie przemieszcza się, nie poluje, bo polowałby w miejscu, skakał, tylko ucieka. No jak ucieka, to zacząłem się zastanawiać, czy może uciekać? Ludzi tam nie powinno być. Patrzę i po lewej stronie, w miejscu, z którego wybiegł lis, wyłazi sobie wilk. Wyłazi. Czyli lis się boi wilka? Tak, tak. Czyli wilk może uprowadzać też lisa? Tak, tak. Lisy jak najbardziej wcinają. Wilki jak najbardziej wcinają. Na szczęście nie lisy, wilki. Wilki jak najbardziej wcinają lisy. I ten wpływ jest bardzo widoczny w miejscach takich, w których nie było wilków, a się pojawiły, to lisów populacja znacząco spadła. No i ten wilk sobie gdzieś tam wyszedł, zrobił kółko, tu sobie gdzieś siknął, zaznaczył i poczłapał za liskiem w tamtym kierunku, gdzie lis uciekł. Nie gonił go absolutnie, no ale lis nie chciał sprawdzać, czy tam gonił, nie gonił. Po prostu pobiegł przed dokładnie. Siebie. Szczęśliwy, uciekł. Że przeżył. Tak. I to jest taka rzecz, którą widziałem pierwszy raz w życiu. Wiem, że może ona jest, nie wiem, mało egzotyczna, choć nie wiem, może no, dla mnie egzotyczna, wiesz. Dobra. Ja to jestem tylko spacerowiczką, nie? Natomiast i wiem, że te lisy zawsze będą uciekać od wilków i że wilki będą je jeść. Ale pierwszy raz coś takiego w życiu widziałem. I dużo frajdy. No, sprawiła mi ta obserwacja. W sumie prosta. Super. Tak na koniec takie pytanie. Dla ciebie las też jest jakąś taką formą medytacji? Mindfulness? Relaksu? Wiesz, jak tyle czasu spędzasz w lesie, no bo są badania, być może kiedyś zrobię na ten temat jakiś inny odcinek, taki dedykowany właśnie temu, co robi las z naszymi głowami, jak potrafi nas wyciszyć, potrafi zrelaksować. Ty masz takie poczucie, że chodzisz do lasu też po to, żeby się wyciszyć między innymi, nie tylko żeby, wiesz, złapać w obiektywie zwierzęta. Znaczy na pewno, żeby się wyłączyć z tego całego zgiełku medialnego, no, nas otaczającego, czy miejskiego, czy jakiegokolwiek innego, na pewno w tym lesie się wyłączam. To jest rzecz pierwsza i pewna. Natomiast tutaj taka historia, jednym z ulubionych komentarzy w mediach społecznościowych są takie komentarze, które się od czasu do czasu zdarzają, a ludzie piszą, że zepsułem im las. Bo chodzili właśnie do niego odpocząć, medytować, otaczali się tą zielenią, tą taką bezkształtną bryłą lasu, ale super pozytywną, przecież no, mimo że są tam dźwięki, no to nie jest to zgiełk, to są takie kojące dźwięki, a odkąd mnie oglądają, to mają z tym problem, bo cały czas coś znajdują, czegoś szukają. A pozauważają coś, czego wcześniej nie widzieli. Albo coś widzą, dokładnie. Tropy na przykład zwierząt. Tak. Tropy zwierząt, dźwięki tego lasu, albo wiedzą, że coś może być gdzieś tam widoczne, więc tu się skradają, skupiają. No i trochę mniej mają tej medytacji, a trochę więcej poszukiwań i obserwacji. Więc las dla mnie, no to jest jednak, co są głównie poszukiwania i obserwacje. I to nie jest do końca związane z tym, że ja muszę pozyskać materiały. Przy okazji owszem się dzieje, ale ja w ten sam sposób chodziłem po lesie, jak jeszcze nie myślałem o tym, że będę opowiadał, że będę nagrywał, tylko po prostu biegałem z lornetką. To była tradycja. Jak przyjeżdżałem do domu rodzinnego, to rzucałem plecak w kąt, witałem się z rodzicami i leciałem obiec swoje łąki, zobaczyć, co się zmieniło, gdzie, czy zwierzaki wyjdą, jakie wyjdą. No las to dla mnie mnóstwo bodźców, ale podanych w tak przyjemny i delikatny sposób,